मुर्गा की बातें प्यारे अरे मुर्गा पहले आया के अंडा अरे छोड़ दिमागी बातें प्यारे नचे तू आगे गराज गराज के ये मैकेनिक देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी इसके आगे मैं नहीं बता सकती इनसे ही पूछ लो नाना के घर पे मैं तेरे टपक पड़ा फिर जाके बातें मेरी एक न मानी फिर देखा पिटवा के ओए आखिर बेटी हाथ में दे दी दुल्हन मेरी बना के आए हाय दुल्हन मेरी बना के फिर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंग बाद में दंगर दंगर होए